الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. دا سورة إبراهيم اخری رکوع او د دې تعلق د ابتدا سره ده. ابتدا کې ویلو کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب متا ته دې پر نازل کو چې دا خلق د دیرو تیرونا دی یوی رونا دی ایمانتاو دا قرآن تراؤ باسی ابیا پاغی کی سلور بابو نا ذکر شو پلفظ دا علم علم علم تراخیر پوری خبر رالا خو خلق دا تیارین نراوتو رونا تا نراتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر پریشان او چې الله ما هو په بل مهنت وکړه اما تټول د سورته ابراهیم دا ترغیبات عبرتونه حکمتونه بیان کړو هغه د خپل خبرې نه ناوړي دے دے کہ اللہ تسلی نازل کرا. خطاب پیغمبر پاک تا دے چھ بلا ولا تحسبن اللہ اگر کپاغی اشکال لے چھ پیغمبران خوچری پا اللہ باندی دا گمان نکی چھ اللہ دا خلق دا دی عملون نا غافل دے دا گمان خو پیغمبران نکی خو د قران عام قاعده دا ده چې خطاب کله پیغمبر ته هم مراد پاغه سره امتی وای غتا او ریه امتا د امت نورو مبلغین ته چې تاسو دا ګمان نه کوي ها چې لادی تسنوي دا ځکه چې دې د عمل نه بني خبر نه نمخکم ویلو قل تمتعو فإن مصيركم إلى النار. دي توای چې زه دنیا کې مزیو کې دا دنیا ستاسو د خوشاله او مزو زه دي او ستاسو اخري راتل بیا ورته دي نو هغه ستلته کې ویخه څنګه دا مخکې 31 آیات کې ویلو گمان مکوا پا اللہ باندی غافلن چند خبر عما یعمل الظالمون داغی عملوننا داغی جرمنا گناہننا چکیئے دا ظالمان انما یواخرهم دا محلت ورکی اللہ دیدر اللہ حکمت تا دے چو دنیا کی والا محلت ورکی ادی مهلت ورکول کې دو فائدې دي. یو فائدہ دا ده چې کې دي چې تا زړه له راشي او ویریږي توبه وباسي. اته یې مدا ده چې توبه نه باسي نو حجت خو به تام شي کنه بیا خو قیامت کې نوې چیرې مونږ چا خبر کړی نه یو امون تواخنو مقنوا دا فیدی پا کشتی بشکا رستقی اللہ دی لرا دا سروزتا تشخصو پیه الابسوار چنیغ براوتی پاگی کیستر کی دزی شخوص شخص بلکل چد سچانا پٹ نئی بے اشخاصو دزگا اشخاصوی چدیخ کاری نو نور خسنخ کاری اخلاق او نور اوصاف ادغا نستر کی بیدازی چی بندولی بینشی دغا سی بق براوتی زدیر حیبت تو وجی نخا محتویعینا منڈی بواہی دحیبت تو وجی نخا مقنعی رؤوسهم اجتون کی بیخ پلو سرن لرام اگر که مقنعی لفظ دا ازدادو نده ومانا دا اوچتول سروم راضی اوخکتکول سروم ولیکن دلتا مانا اوچتول برا بگوری اسمان تا مقنعی رؤوسهم لا یرتدو الیهم طرفهم نبوا پس کی دیتا رب دستر گیم ده تشخصو ماناو کڑی او قسمو جسر کی بنشی بندولی ده داغی ده بد حال لی چلی داس روزی تا رستو کڑی وی جب آغرز باندی با دی حال گوری خوا در ظالمون حالی اوی در چانا مومنان خو پا امنی پا ارام بی خوف و حزن با پینئی دا ټول هیبتونا پا دا اخیرت پا دی باندی باب ایدتو هم آوا ازرون دا دیبا خالیوی دا عقلنا زجاج رحمه اللہ منا کئی خالن عن العقل هوا عقل بنی هوش بنی ذکر بے حالت دا سی دا پریشان ای دے مانا دا چی ظلونو کی بے نور حیث نی صرف پل غم بی ورسا چی اللہ زمان نفس تا دی خیری نبو سر دا دنیا غمی نبو سر دا اولاد غمی نبا صرف پخپل غم کی با پروت دی دا تخویف اخروی دی توی قرآن کی ذکر اکو آخرت حال دی دیر دا حیبتو او دیر دا رسوائے نوز ترغیب ذکر کی قرآن تا او امر کی پیغمبر تا چی تخپل ازی مواری کوا پلی ڈیوٹی کوا تو دنیا ترالی گلی شوی دا دید پارا چی خلقو یا رہے تو خپل کار مپری دا وانزر الناسا او یا رو دا خلق پا قرآن سرا یوما یاتیم العذاب دا غیر وزنا چراشی دیتا عذاب دعوت دا دغه دو طریقې دي د دعوت ښه قران کې یو ترغیبی او بل ترهیبی نو ترغیب هغه چې مؤمنانو ته الله نعمتونه بیانې خپل احسانات په ذکر کوي دا هم یو طریقه ده چې الله حکم ومني دعوت قبول کړي ازویم ترهیبی یریه انا منگویلو چی دی صورت کی رول دی کنا دعوی تخویفو او تذکیر بے ایام اللہ او کا او یرو خلق داغر وزنا چراب شدیت عذاب ویقول اللذین ظلمو او بو ایا وکسان چی مخکم اللہ ذکروکو چاما یعمل الظالمون عدل ته بیا وتا غنو مواغستو او ظلم شرک ته وی کنه چې چا شرک کړو په دنیا کې ظلم عظیم چې وته وي نذیب ادا چغي وي او یو څو مطالبه وکړي قیامت کې د الله نه نو یو مطالبه دا چې د سورت ابراهیم کې ذکر کړی دا او بو آیا کسان چې شرک کړو ربنا اخرنا الى اجل قریب اے رب زمونگا مونگ رستو کا یو نیٹین از دے پورے سنگ چی دنیا کی زمونگا جون دنا خوڑے رو خمونگ لدا سے لگون تے جون نور را کا یو میاش لس شل روزی لگون تے مونگ نزدی کا الى اجل قریب تر نیٹین از دے پورے نجیب دعوتا کا صد پارا وسی یاد شو وسی بھی کر رہا ہے خواہ نجیب دعوتا کا چستا دعوت توحید قبول کو چدی نمخ کی صورت رعادو و داغی 14 آیات کی ویلو لہو دعوت الحق دی اللہ دا پارا بلن حق دا چی آواز با اللہ تا قبل چاہتا نا یا غوث اعظم بنو اے یا اللہ نو دی طرح اوست چی دے نو یاد شو چی لہو چی دعوتا کا ستا غا دعوت قبول کو چی دنیا کی منگتا ستا پیغمبرانو را کرے ہو ہمونگ نو پوشیوی نو یو خبر دیتا توحید وی ونتبع الرسل امونگا استاد پیغمبرانو تابیداریو کو زکا دین دقا دوسی دونو کنا دا اللہ وحدانیت او دا انبیاء و رسالت ناغی اس پوشو چی دین دقا دو خبری وی امونگ نپاتی شوی دی نوی اللہ امونگ لوخ راکا اب دی دور وقت نلگی داو پیو سات کے بند کلمہ ہوئی او مسلمان شی تم روا خرا کا چمنگ پکی کلمہ وایو امنگ اسلام قبول کو رسول ازل تجمع راوڑی دا حال دا دے چدا خود دی امت خلق دے دی پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جمع ولی ہوئی وی جمع زکا ہوئی چدا مسئلہ دے یو پیغمبر ندا کنا تا خود طول انبیاء مسئلہ دا نو چی دید دی پیغمبر دعوت قبول کی نو دا سشولا که در طولوی چی قبول کری خوا نو جواب راغے اللہ طرف نخوا اولم تکونو اقسمتم من قبلو ولی نو احساسو چی قسم نام کول پر دنیا کی او سبا موی ما لکم من زوال چنشتے استاو دا پارا بدلی دل دخ پل حالتنا زوال مانا روم بیدا کو چستا سودا گمان نو چیزا منگا دا مال با ختم شیو مالداری بلری شیو غریبی برا شی زوال لکن تاو دا گمان نو چې زمونږ صحت به ختم شي او بیماری به راشي زوال لکنه تاو دا گمان نو چې زمونږ دا مشری او سرداری او دا به ختم شي او ذلت به راشي عزت به ختم شي ذلت به راشي نه دا ځکه کو چې مفسرین وایي چې د قیامت نه چا انکار نه کړي قیامت خواهی مانو چیاو بیاو نو دا زوال مانا دا نشو کولی چیتاو دا گمان نو چی منگ با دا دنیا نا لری کیگو اپنا کیگو دا خودار چاو خدا مطلب چی دا دیرو دنیا پرستو دا گمان دکنا چی دا منگ دا خوشحالیو دا منگ دا عزتو دا منگ دا مشریو صدارت دا بطول مری دا بنا بدلیگی اللہ ای بدل میں نکدلا ازوے مانا دغم دا زکا او دا سه خلق اگر کلگو چاگی با داوی چه نمڑا بیا جو اندون نشتا او بلکه خاص کر دا یونان حکما چی آدیگی اگی دا دی قائلو چی دا دنیا با امیشی وی عالم قدیم دے اگی وزم دا کتابونو کلی کلی چی عالم قدیم دے پدی فنا نرازی نو چی آغا عقیده واخلنو بیا دا مانام سی دا چی دا زوگندو نکول پا دنیا کی چنشتے استاو دا پارا تلل دا دی دنیا نا دلتا و تدا جواب ملاو شو او بے حقی وی چی او سوال دی پا صورت حامی مومن کے کڑو ربنا متنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اي ربا دوزل دي ملکلو دوزل دي جواندی کلو نمونگا اقرار کو پخپلو گناهنو نی اللہ مونگتا اولا رباسا چیزی جاننم نوزو نوالتا با جواب راشی چه پا دیزان پوکا چه دا دلتا ولی رالی ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحده کفرتم دا تاسو دلتا ذکر آغلی ہے چه دنیا کی بتاسو باین دا اللہ توحید بد لگی دو و این یشرک بیهی تو امینو اگر شرک بکی دو آوازون بغیر اللہ تکی دن تاسو بخوشحال ہوئی چه آفرین حل تو اللہ جواب ورکی جدا ہوتا تدخل عمل سزا ملاوی او سورہ الف لام میم سجدہ کی راغلیو چی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا یا اللہ منگا عرصو ولیدو عرصو پدیستر گو جہنمو جنتو عرصو ملیدو یا اللہ منگا پس کا دنیا کا چنیک عملو کو نوالتا جواب دا سمی لاؤشو چی فضوقو بما نسیتم لقا یومکم آزا اسا کہے عذاب اسا کہے تا او دخپل گناہ او دخپل عمل سزا ندمی لاؤشو تا اسا ادھا سبا سورہ فاتور کی مراغلیو چی دیبوی چی ربنا خرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل یا اللہ مونگو باسا جہنم نا چا عملو کون ولی تا عمل نو کلے وی ننا خو خنو کنا اخو برباد شو چی نیک عملو کون التو تدا جواب ملاوی گی چی اولم نعمر کم ما یتذکرو بیه من تذکر ولی تا لما پا دنیا کشپیت کالا او یا کالا اتیا کالا عمر نو در کلے تا خو دیر عمر ہو تکا چیر چا باتا دعا کولا رضا بیوی چی اللہ پا عمر کے والا برکت واچے تا لما دمر عمر در کڑو چکم خلق پاگے کی عبرت اغستو و خیارو اقل مندو ناغی آغدی جنت کی دیگا ناغدی نتا غش پیتکا لپسو کی صرف کرو تا غ دمر قیمتی عمر پسو کی ضائع کو التبا دا جو عمل وی اخری کی بیا سورہ مومنون کی راضی چی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین یا اللہ منگا دیر بدبخت و دیر بدقسمت او گمراہ او یا اللہ تا منگا باسا فین عدنا فیننا ظالمون کمونگ بیا غسی اکڑکنا منگ با دیر ظالمان نو پسیرین لکی چی دی جواب بہتا زر کا لپس ملاوی گی او هغه بدای چې قال اخسؤ فيها قرشه سپو تاسو ما سره خبرې کوئ ولا تکلمون دا د هغه اخیری جواب به بس بیا به نور څه نه زفیر و شهیق چغې سوری به ښه اعاذنا الله من اعاذ و من امثال هذا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم او تاسو سیدلی و پاتشي وی پکورونو داوی کسانو کې جذل میکړو په خپل ځانونو تاسو هم ذلیل چې ظلمو ظلمو وته وي ورنه د عربی قاعده خدا ده چې ضمیر راجی کوي هم هم کنه والله رب العزت نی پری دی وی ګوره دا ظالمان دي دا ظالمان دي چې دا خبره په خپ تین شيخه سکنتم معنا یو دا ده چې اوسې دلوي چې هغه بلارن تاسو با کورونو کې پاتې شوې کنه ابیا بم دا غي غنخې نشانه سې کولې چې ګوره دا زه څنګه جوړ کړې دیو سمره خسته ګلونه پکې جوړ کړې دیو او دا زه بر پستان کې شیشه لګولې ده خوې مونږ وته نرسوي مونږ باید نرسو چې ځان ته چوکې کیدو او هغه خو دنګ دنګو ارزاوی هغه په خپل قد باندې نو دا هغه په کورونو کې دا هغه نخې نشانه ښا ولیکن توبه نیستا بس دا خپل مشرانو په قدم یې قدم یې خو وتبين لكم كيف فعلنا بهم او تاسو ته معلومه شوی و چې ما غي سره سکار وکم وکم عذاب می هلاکل تاسو ته معلومه شوی چې عادیان څنګه هلاک شو سمودیان څنګه هلاک شو قوم د شعیب علیہ السلام څنګه هلاک شو قوم د لوط علیہ السلام څنګه هلاک شو پر تاسو نو ورېدلی قران کې خمالو ما شویخ کارشی و تاستا چه سرنگی کارونگو کددی سران و ضربنا لکم الامثال امونگ بیان کریو قرآن کی استاسو دپارا واقعات تدی قومنو دا امثال نمرات واقعات تی زکا خپل مانا دا امثال عبرتو ندی و دا واقعاتم دا عبرتو ندکو گنا چه دا کم قرآن بیان کری دا قومنو دیکی دیر عبرتونو کنه چه بیاوی لآیاتن لآیاتن کنه نو امثال و تذکوه خواه وقد مکرو مکرام او یقینن دی قومنو دا حق و مقابله کی چلو نکلیو فریبو نکلیو منصوبی جوڑی کلیوی مکرام سمره چې هغه ته ځدوي سمره چې دا غي تجربه وا او خپل وصف وکړو مکرهم وایند الله مکرهم لیکن الله سره دا غي ټول دا غي جواب او دا غي علاج بلکې سوره یونس کې ویلو چې قل الله اسرع مکر الله تاسو نړیر مخکې ده تاسو لا پیدا هم نه وې تاو دا منصوبی اٹو دنیا کے نوی چلا اغا وقت کی جواب دا دی تیار کرو چی دی بدا چل کے زبا ادا سکوما دی بدا منصوبہ زبا وائند اللہ مکروم اللہ سر خدا غی علاج سپیر پرو تو کا نخوا وینکان مکروم لتزول منہ الجبال دو معنی دی امام رضی رحمہ اللہ وی چی ان نافیہ دے نو دا چلونا و پریبونا دا دی نو دا تدبیرونا و انتظامونا دا دی دا دنیا دا سی چیز روان شی او بیزای شی دا غی نغرونا ان کانا مکروم ان ما کانا مکروم فی غایت شدتی دا سی دور شی نو بل اوہنو و ازعفو دیر کمزوری کارونه او ډیر ضعیف کارونه الله وی جما او تاثیر په نظر د غضب سره وکاتن بیا سنو چم بیا کراغلیو کنه ولې مسحتم نفحتم من عذاب ربک نفحه پوکیته وی الله وی که یو پوکې مې وکنو بس اس باندې بیا دا معنا کوي حسن بصری هم وی ټول چنو د دې هغه مکرونه او پریبونه دا سي چې لری شي او زایل شي دا غي نه غرونه هیڅ نو او جبال نمرات دا کنایه ده د انبیاو نه او د حق پرستو نه او د اسلام نه دا غرونه دی ویخه دی څوک لري کول شي قومونو په واسه نه وکړي ولی دا غي مطلب دا او چې دی با د خپل عقیدین واوري د خپل کلمې نه بواوري او زمونږ مرګري بشي زمونږ دین به قبول کی دا مطلب او هغه وی الله وی دا څه نه شوخه صحابو کې دا مثالونه تیر شوی دي چې حضرت خبیب هغه نیول او کنه او بیا قتل او شهید کوي نو هغه وی ولست او بالی زه خو مرګ نه یریږم مرګ زما نه یریږي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعيم زما خو پروا نشته کزمانه په هر ډډه باندې ساوځي مزازه خپل ځان لپاره سعادت ګڼم لتذول منه الجبال دا د دین غرونو دا د ایمان غرونو دې سره غي سکول شو ها سو کې راځم معنا کوي چې اگر چې وو فریبونه او چلونه د دې تمره سخت چې نړۍ زلې وې دا غي نغرونه دا غي معنی ابن عباس رضی الله عنه بلکې چې دا الله د دې دا شرک یادي ولې دا شرک تمره عظیم جرم دی چې سورته مریم کې ویلو چې لقد جئتم شيئا اذا تاسو خورات لو کلوزاس یو درون کار تا درون کار تکادو سماواتو یتفتورن منو نزدی دا چی دا اسمانو نا ٹوٹی شی وتنشق الارضو او دا زمکو شلیگی وتخر الجبالو حدن او دا غرونا ٹوٹی ٹوٹی شی رو وردیگی دا سدو وجن دا شرک دو وجن نبیہ بے پدیمان آبان دخان چې د دې د شرکونه دومره وو چې نږدې و چې د غرونو او زمکه اسمانونه نړېدلې وي بیا په دغه معنا باندې حمل کوي چې زما کار نمراد د دې غ شرک دی او دا قران کې راغلي سو ځای ښا فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسلا تاسو ګمان مکو په الله باندې چې هغه خلاف کوي دا غی وعدی نا چکڑی و پیغمبران سرام نا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدی کڑی وی و رشتیا کڑی وی تا سرم وعدہ کڑی دا و رشتیا کڑی وی ہاں کاغا پا دی دنیا کی ہمو چمخ کرعات کی ذکر شو چی ما نورین نکا کزی تا تاو خیم نم دا ما خود رشتا او نا تاو پین نکا یا تا بودم دا دنیا ننو علتا بیوی نی کدلته ونوینه خدا وا الله وعدا حق دا ګمان مکو په الله باندې چې خلاف کون کې زوادي اغه چې کړي او پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام بشکا چې الله زور ورده او داسې زور ورده چې انتقام غستون کړي هغه چا ته بدل نه پریدي ها خو انتقام د پیغمبرانو د پاره ځکه دا غچا سو نقصان کړی دی چې وته انتقام اخلي نه د انبیاو د پاره تاسو بکی د قومونو قیامت کې ها او سزا به لور کوي د دې پیغمبرانو په جوان دي نو ګور ویلو چې او یرا وا خلق یوم یاتیهم پاور دا روزنه چې راشي دي عذاب حکمر وځ یوما تبدل الارض غیر الارض دا غروت دا چه بدل بشی دا زمکا پا بلی زمکی والسماواتو او دا اسمانونا پا نور اسمانونا دیکی دو قول دی یو قول دا دی چه بلکل ذات بے بدل شی دا زمکا بنی بل زمکا بی دا اسمانونا بی نی نور اسمانونا بی ذکا غیوی چې تو بدلو خو په خپل دلالت کې په بدلی دو کنه نو دا غیره ولی ویلی غیره در دید پاره چی بلکل ذات بے بدل شی. حدیثو کی امراضی چی دا زمکا دا خو خوری شکی دیو دا دی او دا قیامت اغا زمکا چی دا اغا با دا میدی دا روڑے پشانتی تک کسپی نا ولیوی که چطا یو سڑی باندی لو گرا چی نظر بطنی او ٹوکڑا را ماتا کی کنا نا خدا زمکا نشو کنا اغی خو بلکل ذات بدل لے کنا انا با دا اسمانو نئی بلکہ سنگ چی راغلی صورت نسا کی دا جہنم یانو پا حق کی چی اغی جہنم تاوور دی گی نو دا سرمنی بے اسو دی اللہ وی نور با پیدا کم کلما نزوجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها کله چې اوس ودی دا سرمنی د دې نو بدل بکم نور سرمنی نو سرمن خو هغه ختم شو بلې راوست نوې سرمن کړه ذات بدل شو یو دا قول دی. دویم قول دا دی چې نه دا اسمان نو دا زمکه به یې خو صفت به بدل شي هغه طبیعت بے بدل شی اگر اگر داری چی سورت وہاں کے براشی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا دیز غرونو تپوس کئی وی غرونو با اللہ اچت کی بس پا ہوا کی او دازمکا بدا سے ٹولا ہموار پاتشی که مشرق کې او سړی ولاړ دی نو مغرب کې به هر شی په نظر راځي ولی غرونه به نه وي کنه زمکه هغه ده خو صفت بدل شو یا د اسمانونو په حق کې راغلی سورې حق کې معارج کې وتکونو یوم تکونو السماء کالمهل وتکونو الجبال کالعهن اسمانو نوا پشان دا محل شی قلائی نرم نرم او غرو نوا پشان دا وڑای شی نوی صفتو نی بدل شی نور اغا دی خوا اللہ تعلیم دیکھو دو رویلی چی بدل بشی خوا و برزو للہ الواحد القهار رو بوزی خلقا دا قبرونو نا خاص الله تعالی لله سمانا د الله فیصله تا د الله حکم تا هغه ذات چې आवाज دی او پارچا زور اور وتر المجرمین یوم یذ مقرنین وبوینه مجرمان په دغه ورځ باندې تړلی شوی فل اسفات په زنجیرونو کې او مقرنین دا قرن ندیو اقران امزولو تاوی یو عمر والا خلق مطلب داری چی پو عمر کی بوم یو شانتی اب یو بل سر و جختو لاری مقرنین فی الاسفاد زنزیرونو کی بطلیلی شوی سرابیلو من قطران کمیسو ند دیبا دسنی دگوگڑو نی یا مانا رنزلو قطران دا مانا گوگلو تا اموی او رنزلو تا اموی نو گوگل خدا سی او شیده چی اغیط دلر نور وردانگی او غیل اخو اللہ عذاب ورکی دغو سر مناسبو او رنزلو تا ولی وی رنزلو اغا شیده چی دوائی دا چا باندې چې خارخ لګېدلی نغی د پار رنزله استعمالی دا هم د نختر څه شی دی خو ډېر زبردست حضرت شیخ به چې دا دې دنیا کې په دې باندې خارخ وکنه دا مشرک او دا بې دین انسان چې چا سره کیناست بس هغه به ځان تر اړو لیکه څنګه خارخ وي دی هو نه بل تزي کنه او خلق سره نږدې نه کینی په مونږ ته ورشي دا دی مشرکانو او دی پیرانو او دی ظالمانو کې دا مرضو چې بس د دې نور څه مطلب نو خلق و ځان تر په یو طریقه باندې رانځي کو رانځي کو او د خپل عقیده به مرګري کول. الله وی دې له رازونو دا کمیس خله چې دا خارښت نه لري شي. حدیث کې راغلی چې کما خزا ویر کوي په مړی باندې جلا کوي نو انائحه لها درع من قطران قیامت کې الله غي له رازونو کمیس جوړ کی چې کدا خارښت نه لري شو. ولې دې کیسه چلو بد دا و چراله ایو بابا کړن جو ټول خزه ویزان سره و جوړولې ور ټول باندې نایحا. نو حدیث کې راغلی چې دا غي کمیس بوم دران ضروري ښا دا دې دنیا کې نسمی ګلته سم پی کمیسونه دې بام د ګوګړو نه یا دران ضرو نه ای وتغشا وجوه ومن نار او پټکړی وې مخونو د دې لره اور لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت دا دید پارا اللہ دا سکی چی عوض ور کئی سزا ور کئی اللہ اغا نفس لرا ہر نفس لرا چی سیکڑی دیم زیادتی نکی بس چی سیکڑی داگی سزا بولا ور کئی خواب ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر ذر حساب کون کے دیم. خبر لار اول تخا چې لتنذر لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب دې د پار نازل چې خلق د تیارو نارانا تر او باسين هر کله چې قران دې د پار نازل شوی دی چې خلق د تیارو د شرک او د کفر او بی دینه نارانا تر او باسي نو هاذا بلاغ للناس دې د تبلیغ ویل شي کنه دا قران بلاغ شو بلاغ سمانا دے رسون کے دے خلق لان رناتا ایمانتا توحیدتا بلاغ للناس. او دا صد پارا اللہ دیتا دعوتوے ولینذرو بہیم چویا رولشی خلق پتی سران. اول خبر په تبلیغ کې يرول دي د خلکو ولي چې لوکو دي ځان ته فکر وکي او توجه پیدا کی نو اول اغيله يرول پکاري ولينذروا به خا چو يرول شي نو ولي عالم چې په دې خبره پوه شي انما هو اله واحد چې بشکان هغه الله مددگار دی یوازې بل الہ نشته دی بل حاجت روا نشته دی بل کارساز نشته دی بس یو الله چې په توحید پوشی الله ای ودا اصل مقصد وخا نو چا وی چې تلک پوشو ډیر کم کنا انور هو نه پویږي هغه سي الله وی ولیتک ولیذکر اول الالباب عبرت بته اخلی خوار سوکنا عقل من خلق چې دا چې عقلونه صفائی دا چې عقلونه کې د دنیا دا قدرت دا وسوسه او شیطانی خیالات دا نه راول صفائی نو هغه بته نه عبرت اخلی ها لیذکر اولو الالباب. امام رضی رحمت اللہ علیہ فیه منقبت لأولی الالباب دیکھئے دا اولی الالباب دیر لوے مرتبہ بیان کرنا ولی وی ذکر چیز قرآن نے عبرت اغسطن کی دیدی خاص کرنا بل سوکنا نو دا لوے مقام چی اللہ دیتا نصیب کرے دا خواہ. فلا تحسبن اللہ گمان مکوپ اللہ باندی غافلن جند خبر ما یعمل الظالمون داغی کارون عملون چکی دا ظالمان انما یوخرهم بیشک اللہ رستکڑی دی لرم لیوم اغیر وزتا تشخص فی الابصار چنیغی و بلقی براوتی پاگی کسترگی دا خلقو موتعین منډي اترړي بوي مقنعي روسهم وجتون کې وي خپل سرونو لرام لا ارتدو الیم طرفهم نبو واپس کیگی دیتا رب دسترگو و افیدتو محوا او ظلو نبی خالی دهوش او ده عقلنا و انذر الناس او یر و خلق یوم یاتیم العذاب و داغر وزنا چراش دیتا عذاب فیقول الذین ظلمون او بو یو کسان چه ظالمانو شرک کرو ظلم عظیم یې کړو ربنا خیرنا الی اجل قریب ارب زمونګه مونږ رستوکا مونږ لږ لږ نور واخراګه خیر ډیر لري نن زین زیخه نجيب دعوتک چې او دا کار کو چې ستاسو دعوت قبول کو چې ستاسو دنیا ته دعوت را لېګړو کنه د توحید ونتبع الرسل اتاوی داریو کو دا پیغمبرانو جواب بدی تراشد اللہ طرفنا اولم تکونو اقسمتم من قبلو ولی نوی تاسو چسو گندو نمام کول پا دنیا کی مالکم من زوال چنشت استاسو دا پارا بدلی دل تاسو بنوی چی خلق پا بدلیگی را بدلیگی ازمونگا زوانی با پخپل حالی ازمونگا مالداری با پخپل حالی ازمونگا عزت با پخپل حالی منتبا ذلت نرازی منتبا مرض نرازی داوی دا دیر خلق خوا ازی نور پوری خان دی مڑاوی دزان خیال سوک نساتی نو کچا دزان خیال ساتلی کنا ننو با بیمار کے دو انو با بڑا کے دو او ګور زه د او یاو د پاسه ما او اخبار ګور ما چشمی مې نه دی چولی دا وی خلق زان خیال نه ساتي کنه یا خدای ته دا قران دغه خلق ته وی ښا چې تاسو به قسمونه کولو چې مونږ به په خپل حال باندې یو دا خلق زان نه ساتي سم خوراک نه کوي نشال شمو ساک خوري نو په دې کې بس وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو سی دلی وې فکورنو دا خلقو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو وتبین لکم کیف فعلنا بهم اتاو استخمالو مشیوا چې ما وی سره سکار وکړو سوق په طوفانونو سوق په چغو سوق په زلزلو په قسمه قسم عذابونو می عذاب کړو تاسو نوری دا قرآن کی وضربنا لکم الامثال بیان کریو مونگ ستاسو دا پارا داغی واقعات دا عبرت دا پارا عبرتو نو کنخا وقد مکرو مکرام او یقنان چی دا حق پا مقابلہ کی دیر لوی انتظام کریو دی خلقو وعند اللہ مکروهم لیکن اللہ سر توڑو اللہ سره جواب وخا وین کان مکروهم لتذول من الجبال اگر کو اگر چلونا پر ایبونا انتظامات دی ټیکنالوژی دا مکروهم پکراله کنه چې دا غی چا سره جواب وخا چې لتذول من الجبال غرونه بیا په لکول خپل زینا لیکن هیڅ ونه کړه ننو گو رکن چی دی خلق سمر زور استعمال که پو مسلمان بانده لیکن سا چلیو که اسے انو کلو مسلمان مسلمان دیو مسلمان بایی کم دشمن ار سمر مضبوط تے او زور و طاقت و اثر دے خوالاوی نا وینکان مکروم دی بس طاقتی و قوتی خواه فلا تحسبن الله غمان مكوف الله باندې مخلف وعده رسلا چې خلاف کون کده د وعده خپلې چکړې وا پیغمبرانو سره نن وعده برشتیا کوي خو لیکن علم خو الله تر چر کله راضی نه ها الله کارونه خډیر د صبر دی کنه ان الله عزیز ذو انتقام بیشک الله زور ورده او بدل غستون کې د خپل پیغمبران د پاره یوم تبدل الارض غیر الارض دا اگر ودا چې بدل بکلی شي دا زمکا په بلې زمکی والسماوات دا اسمانونه په نور اسمانونو او برزو لله الواحد القهار او خلق براوزی دا قبرونونا دا زمکینا دا اللہ عدالت تا دا اللہ فیصلی تا اگا چیواز دیو پٹولو باندی زورا ور پتاو لگی دا چی اخیرت کیوں اسمانو نشتا او زمکشتا خوا ادا سندی لگا دا جی دی قلق کل قرآن وی کنا خوا سورہ ہود کیو بیا وطر المجرمین وینبا مجرمان خلق یوم ایزن پدغر وزو مقرنین پی الاسفاد تلیلی شوی پزن زیرونو کیم ایزی لغلالو پی عناقیم والسلاسل چلاویلو کن سرابیلو من قطران کمی سند دیبا یاد گگڑو نئی یاد تامبی نئی یاد ننزلو نا پتغشا وجوہ و من نار پتبکی مخنو دیل راورا ذکر قیامت دی روز ته یو نوم داو مغسته وکنه چې هل اتاک حدیث الغاشیه دا ولي ذکر د دې مخونه پټی پور کې لیجزی الله کل نفس ما کسبت چلا عوض او بدل ورکی هر نفس ته دا عمل چې کړی دی چا به وچ دې ځوان له خبر واخلګینو الله وینا زما پیس نه لګی بیشک اللہ ډیر زره حساب کوونکې دی هاذا بلاغ للناس دا قران تبلیغ دی او دعوت دی او پیغام دی د ټولی دنیا یوازې د عربونو دی او قوم نه ټولی دنیا ترات ولی انذرو بهم جو يرول شي خلق په دې قران سره ولی علمو چې تمره پوښي په دې یو خبره بس انما هو اله واحد جبیشکا اغا الله اغا مالک زسمکو از اسمانونو اغا مدگار دی یوازی واحد لا شریک دی باز فران دی دی پار راگلی دا نور احکام خوبا کیاسی دی روشنائی دی پار بیانی اصل موضوع دی قرآن دا دخوا چی لیعلمو انما هو اله واحد اصل علم دا دی چی او سرید اللہ پا وحدانیت باندی پوشی بس اگر دی ٹکی نیوی لی خواه نورانی قیده دی نیوی لی و جب دی پوشی چی اللہ واحد لا شریک دی نو اللہ وی دا عالم دی خواه اللہ پر نزبان ولی اذکر اولو الالباب او عبرت بواخلی دا قرآن نام کٹول نئی نو عقل مند چی عقلو نیصفاو اولو الالباب سورۃ رعد کې داغي اته صفاتونه ذکر شیو کنه هغه اولو الالباب یادې خان